शहर दे फील कर दे ना मुंडा पंडवाड़ा जे मैं दिल काले काला कर के कौन खटनी ओए होए ओए होए गुड़िया चुप्पी जिथे लंघदा है दिल चटनी ओए होए ओए होए गुड़िया चुप्पी जिथे लंघदा है दिल चटनी ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए बेबी गली तेरी में तो दर्द आदत नी मैनू की मैं शो अप करा जान के नियत चकदा